Прага. У гэтым горадзе я маю некалькі знаёмых мужчын і прынамсі адну жанчыну. Цягнік прыходзіць раніцою, той самы дзень можна сустрэцца з усімі. Месцы даўно вызначаныя. Магістра Гераніма Праска, прагуляўшыся па Карлавым мосце, што нагадвае не надта маркотную дарогу ў Чысцец, буду чакаць з бляшанкай пзенскага піва ля каменнага вогнішча святога Віта, дзе я выцягну дыктафон, каб запісаць адно з казанняў, прачытаных магістрам праз 3 гады пасля Грунвальду у царкве Яна Багаслова ў Віцебску, дзе магістр не галіў танзуры і, смешна памыляючыся, утрапёна прамаўляў перад вернікамі па-ліцвінску, у выніку чаго 5000 маіх продкаў выправіліся на падмогу гусітам. З Францам Кафкам убачымся на старых габрэйскіх могілках, дзе над магіллю хапіла б на брукаванку да Іерусаліму, а пісьмёнаў на стары запавет. Лекамі ад збянтэжанасці будзе няведанне мовы, што надасць майму маўчанню незаслужаную смазначнасць. Урэшце, мне даўно вядома, з пісьменнікамі лепей абменьвацца не словамі, а позіркамі. Я прынцыповы вораг аднастайнасці, аднак месцам сустрэчы з Ларысай Геніюш зноў будуць могілкі, дзе пахаваныя 2 прэзідэнты БНР і закаханыя ў маю візаві тэнар. Магчыма, сярод помнікаў і я нарэшце прызнаюся ёй у каханні, бо паміж намі ўжо на 15 гадоў менш, чым у тыя часы, калі мы звалі яе бабуляй. Прафесар Карлавага ўніверсітэту Вацлаў Жыдліцкі прызначыць сустрэчу ў яго на Бенедыктынскай над піцэрыяй і над старанна прыхаванымі, але цалкам заслужанымі крыўдамі на беларусаў, якія добра запіваць бэхераўкай, што фарбуе вечар зялёнай гамою, чамусьці прынесшы згадкі пра паручніка Лукаша, што лічыў усіх чэхаў, якія гавораць па-чэску, нечым накшталт карбанарыяў. Набярэжная Валтавы будзе філіялам гэтага таемнага таварыства. Прапанаваўшы багатыя магчымасці параўнання праскіх ножак з тваімі, якія захочацца разбудзіць у ранішнім нумары цёплага восеньскага гатэлю над кавярняй са свойскую назвай «Чартовка», дзе ў спісе заўсёдных кліентаў значыцца пара лебедзяў, што будуць цярпліва чакаць, пакуль мы пакінем яхту наша лоска, спусціўшыся на прыстань, дзе можна карміць белых птушак, замаўляючы віно, пакуль градчаны не паплывуць панад местам, як славянскія думкі Валтавы.